me. Glad to be a man. She was young, she was smart, just one glance, and she stole my heart. The kind of girl you wanna teach, she's a peach. Summertime, feeling fine, getting wild, all is on my mind. Here she comes, dressed in red, get her done, it's all that's in my head. A hot dance can't hide her cheeks, she's a peach. Már mi nálunk babám, az jött a szokásba. Hogy? Nem szedik a meggyet, de fedeles kosárba. Álljunk meg egy szóra. Hallgassuk meg ezt a dalt. De előtte ez a telefonáló. Halló! Sziasztok, Lilla vagyok. Lilla. Igen, és találtam nektek egy fantasztikus névdalt. A Már mi nálunk babám címűt. Nem. Melyiket? Hát elénekelni nem fogom, de a szövegét elmondhatom. Volt nékem egy kis szarkám, szép tiritarka, madárkám. Jaj, oda már, szép tiritarka, madárkám. Ennyi. Várjál, mert itt a hangtechnikai problémánk volt. Várjál. Robi próbálta a dallamát felidézni Robi, csöndbe. De nem jut eszünk be. Hát, én sem tudom a dallamát. De ne, egy kicsit segíts már. De nem, én nem is örem ezt a dal, csak az öcsém énekönyvében. Még egyszer, hogy van a szövege? Még egyszer, te kis szarka. Volt egy kis szarkám. Igen. Szép tiritarka madárkám. Szép tiritarka madárkám, igen. Jaj, oda már. Igen. Szép tiritarka madár. Hát ez egy egyszerű szakítás. Ez egy sima, semmi különös. Na, de figyelj ide, ezt volt egy csajom, elment. Ezt figyeld, Lilla. Már mi nálunk babám, az jut a szokásban. Elmesélek neked egy sztorit, kis csaj. Ez így ez indul a dal, ugye? Ez már mi nálunk babám, már mi nálunk az, diszkó, ez a felvezetés. Figyelj. 1002-es Lada motorház tetején. Van egy sztorim. van egy sztori. Van egy sztori. Már mi nálunk, babám, az jött a szokásba. Mi van a szomszéd faluba? Elmondom, Mizu. Mondom, Lilla, jó? Nem szedik a medgyet fedeles kosárba. Mit jelent ez? Érted? Lilla, te lány vagy. Jó, a zene, mi? Na, te lány vagy. Mit jelent az, hogy nem szedik a medgyet fedeles kosárba? Hát az igazság, hogy én ezt nem szeretném elmagyarázni. De segíts. Szerinted mit jelent az, hogy... Patai vagy? Na, nem, szerinted nem. Mit jelent az, hogy nem szedik a medgyet fedeles kosárba? A ti fantáziátokra bízom. Na de most komolyan, most figyelj, hát, te egy nő vagy. Hát, tényleg, azt üzenem, vagy azt szeretném mondani, hogy szeretem Chatman-t, mert a Viki azt mondta, hogy ezt kell mondanom. Ki az a Chatman, az előző barátod? Mondom, nem szedik a megyet fedeles kosár, és figyelsz a sztorimra, vagy nem? Figyelek fel. Na, az most mit akkor jelent? Figyeljél már, tényleg. Szerinted ez mit jelent? Iszó valamit, semmit, oké? Okay. Na, hagyjuk, hogy megfejtse. Gondolhatok mindenféle rosszra? Bármire gondolhatsz. Na, de most ne legyél ilyen kis bútus, hát te is tudod, hogy ez mit jelent. Nem szedik a medgyet fedeles kosárba. Figyelj, egymás között vagyunk. Most már beültünk a ladába, jó? Na, figyelj. Megfejtsük neked? Nem szedik a medgyet fedeles kosárba. Megmondjam, kis csaj, micsoda? Na. Eddig nem érti. Tényleg nem érti. Nem szedik a medgyet fedeles kosárba, az azt jelenti, hogy nálunk nincs ám nagyon sok közösülés. Tehát úgy kezdődik az, hogy már mi nálunk, baba, az jött a szokásból, ilyen tréfa, ugye? Nem szedik a medgyet fedeles kosárba, hát nincsen a... De nincs sok aktus. Nincs sok aktus, és el is mondja, hogy miért. De várj, lehet, hogy B-olvasata érvényes erre az magyarnak, és akkor az van, hogy nem szedik a medgyet fedeles kosárba, hogy nálunk nem ám egy semmi csávók vagyunk mi a mi falunkban. Nem. Az első volt a jó, elmondom miért. Nem szedik a megyet fedeles kosárban, nálunk nincsen gyakran közösülés, ugye? Tehát igen. Nem nagyon megy az ipar, mert felmegy a legény a fára, nem. A megyfa, hagyd, hogy elmondjam, a megyfa tetejére lerázza a megyet, ugye? Tehát egy megoldja, ugye? Igen. Nálunk a faluba a fiúk rejszolnak. Igen, tehát pontosan. Felmegy a legény a fára, ugye föláll, nevezzük nevén a gyereket. És lerázza a megyet. És mi az? Te meg, babám, szedjed a rózsás kötényedbe. Te meg, ugye, oldjad meg, ha bírod. Csináld, addig eljel fél lábon. Szedd össze, amit ő ugye ilyenkor magából kiad. A legény a fára. A mi falunkban az a szokás, hogy a fiúk onanizálni a megyfa tetejére másznak. Nem, hogy maguknak. Érted? De felmegy a legény a fára a megyfa tetejére, és lerázza a megyet makkot. Nem, szóval a makkot, az később jön. Igen, mert tehát először van egy második strófája is. Először az, hogy lerázza a megyet, te meg, babám, szedjed a rózsás kötényedbe, azaz, tehát ugye old meg, hát essi terbe, így, rózsás sehogy. Rózsás kötény, mint vulva szimbólum, azt hiszem nem. Azért nem kell magyarázni. Csak tényleg, csak most halványan írtam oda, ugye, mindenki hogy a hülyék tudja. Is értsék. Tehát, hogy a hülye, nagyon hülyék is értsék, újra most kezdi, jön a második verszak. Újra kezdi a dicsekvő férfi. Már mi nálunk, babám, az jött a szokásba. Ugye? Tehát elmondom, mi van. Nem szedik a makkot fedeles kosárba. Mi már nem, érted? Ez a férfi, ahogy mondja, ugye? Mi már nálunk a faluban, mi már nem is. Elmondom. Mi már annyira királyok, hogy nem is tolunk. Figyelj, elmondom, jó? Figyelj. Ezt mondja a csávó. Elmondom, akkor mi van? Felmegy a legény a fára. Ugye? Felmegy a legény a fára, ha föláll. Fára. A makfa tetejére. Érted? Lerázza a makkot, és egyértelműen megmondja, hogy miről van szó. Te meg, babám, kapkod a rózsás kötényedbe. Érted? Ez megy otthon. Ezt mondja most a csávó. Majd jó, látom, jön. Nem érted, akkor elmondom másképp, jó? Jaj, nem kell. És akkor jönnek együtt, nő-férfi, a népdal szellemes, és elmondja egyszerre ugyanezt. Már minnánk babám. Az jött a szokás. Nem szedik a medgyet makkot. Fedeles. Kosárba. Mert felmegy a melegény. A fára. Mert ez már vidámak. Már tréfa. Akkor már a megyfa magfa tetejére. Ezt nem tudtad megérteni, most már érted, nem? A megyfa magfa tetejére. És mit ráz le? Te meg, babám, szedjed, kapkod. De már összejöttünk, ilyenkor már olyan nincs elkedve nevetünk ezen a te kis korábbi hülyeségeden. Te meg, babám, szedjed, kapkod a rózsás kötényedbe. De ez már az, hogy viccelődik férfinő együtt. Igen. Érted? Igen. Na, hát akkor egy régi magyar névdal ennyi gyönyört rejt magába, tudod? Köszönjük, hogy telefonáltál, reméljük okosabb lettél. Egy magyar névdalt fogunk neked most mutatni. Egy műdalt igazából, ezt nem fejtjük meg, mert itt maga a szöveg a megfejtés. Jó, következzen most ez. Sajnos, tudjuk a szerzőjét, az élet írta ezt a dalt. Ez itt a Rockszív 98.6 rádió. A hit, a remény, a zsűrölet. Az SFM-en egy igazi, modern műdal, amelyet az élet írt Lukács Laci tollával. Szevasztok! Mindig kedves, de nem, mint egy várat. Én meg vele eleztem a tárat, mert ő a csajok, aki hajáltam. Elintézett nől, nálam van mióta megtépett. Az intézettől, ez nem New York. searching for something. Yeah, when that az ananász, te meg babám kaparázd a rózsás kötényedbe, mi van? Lerázod tököt, te meg babám lököd. A rózsás kötényedbe. Sziasztok, Adrien vagyok. Szervusz, Adrien, a csodák palotájából Gandalf köszönt téged. Sziáradban, kis hobbit. Na, szóval előbb telefonált, nem előbb, elég régen a Viki, a barátom. Ne hazudj, kis hobbit. Mi ez a parasztos tájszólás? Nem, ez Gandalf. Az Gandalf vagyok. A varázsló. A legjobb a Sariel, vagy hogy hívják, a Szurion. Swamiji imitátor vagyok. Nem láttad a Gyűrűk Urát? Nem. Azt kijátszotta volna magyarul a Gandalfot. Mindenek felett, Adrien. Tessék? Egy gyűrű mindennek felett. A Gyűrűk Ura arról szól, hogy a házasság... Nem tudom, de biztos, hogy nem fogom megnézni. A Gyűrűk Ura, megmondom, miről szól. A Gyűrűk Ura arról szól, hogy a házasság egy szörnyű dolog. Igen. Kapcsolt ki a modult, légy szíves. Ez az egyik olvasata? Mert? Mit kell csinálni? Bocsánat, elmagyarázom. Meg kell szabadulni. Meg kell szabadulni, de meg kell semmisíteni a gyűrűt. Igen. Másik oldalról a Gyűrűk Ura alcíme, az a nőknek egy általános érvényű üzenet. A tehát gyűrű az, szövetsége. Nem, egy gyűrű mindenek felett. Tehát, hogy a nőknek hajtaniuk kell a házasságra, mert különben lemaradnak. Érted? Egy gyűrű mindenek felett. Abszolút mindenhez értünk. Kérdezz bármit. Na szóval, betelefonált. Azt lerázza a cseresznyét, te meg babám kerbjézt a rózsás kötényedbe. Majd mondja már végig. Na. Előbb betelefonáltak a kis barátaid egy pár más perc. Nem, még régebben. Na, Viki. A Viki. Ott lerázza a barát. Közölte. Maradj már. Te meg babám harapkodj. Párizsi. Na, Viki. Na, igen, és közölte? Közölte, hogy én hogy lehetek ilyen, hogy a volt barátomnak írtam egy ilyen SMS-t. A cangát, te írtad a biciklit? Nem, aha. Nem baj, hogyha nem. Felejts el, mint az első biciklit. Igen. Hogy szerintem ez egyáltalán nem parasság, most nem. De. Komolyan. Egy kis köcsög vagy. Kösz, nem, én egy szemét állat vagyok. Igen, az igaz. Na, így már sokkal jobb. Szemét állat vagy. Aha. Zsűlöllek. Én is titeket. Na, szóval én nem vagyok bungó. Csak azért hittem fel titeket, hogy... Lerázza a diót, te meg babám iód a rózsás kötényedbe. Na, maradj szóval. Már. Azért hívtál minket, hogy nem vagy egy köcsög. Nem. Hanem? Hanem, hogy ezek a társzó, ezek a népi dalok, vagy mit tudom. A népdalok. Igen. Lerázza a ribizlit, te meg babám szemizgisd. Hogy... Az nem rémel. Szemizgisd. Szemizgisd. Mondjad? Most akkor ezek ilyen kemény szexről szóló ízé. Mindegyik. Forró kemény szex. De akkor miért tanítják már az oviba? Vele nevelik a gyerekekbe a szexualitást. Azért, mert nem tudják egyszerűen az általános iskolai énektanárok, nem tudják, mert buták ehhez, és nem tudják, hogy ezek ilyenek, és a legnagyobb ártatlansággal tanítják a gyerekeknek. Nekem Anni néni. Nekem Lídia néni. És amikor azt mondta, hogy érik a szöllő, akkor így a mutat, vagy a középső ujjával így a két mellek közé így benyúl, esküszöm. Nem voltak nagy mellei, hanem így megfogta a szegcsontját, és így elkezdte fölle mozgatni. Az orrára húzta, és már is volt vúcsinja. De hallgass már végig. Így fölle húzogatta, mintha a szívéből szólna a dal. Ez volt Lídia néni. Nem volt ez egy kicsit pervers. Nem. Na mondok akkor valamit, egyszer Adrián. Egyszer beírt egy intőt, mert pukiztam órán. Közt. Hát ez szar lehet. És nem volt rendben, nem találta el a dót. Mi? Azért írtam be egyes rossz hallás, egyes. Nem találta el a dót a kis pávó. És mutáltam, és akkor is nem szeretett ezért. De mondok én neked valamit, Adrián. Hetedikes volt, amikor mutáltam. Csak mondom. Ha már egy vonal végre kaptunk, és méreten aluli vagy. Mielőtt visszadobnálak. A Csitári hegyek alatt. Régen esett a hó. Régen esett le a hó, ugye? Rég volt már egy komolyabb élményem, mondja a fiú. A Csitári hegyek alatt régen magában esett... busongva. Tehát, hogy értsd, régen esett le a hó, ez azt jelenti, hogy ez egy régebbi sztori, régebben történt. Igen, de... De most elmesélem. Igen. Azt hallottam, kis angyalom. Véled esett el a ló. Véled esett el a ló? Tehát te estél a herbe. Ha érted, mire gondolok. Lónak is négy lába van, azt mégis megbotlik. Járunk, és ugye akkor ezt beszélik, hogy megestél, Mari. Pontosan. Véled esett el a ló? Nagyon komolyak ezek a népek. Kitörted a kezedet. Kitörted a kezedet. Azért régen értették. Mivel ölelsz engemet? Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? Ez egyetlen a féltékenység. Megcsaltál. Kitörted elhagy. A kezedet, tehát nem ölelsz, hanem másik irányba kihajlott a kezed. Igen. Mivel ölelsz engemet? Hogyan vége? Én már kedves kis angyalom. Sose leszek a tiéd. Ja, és előbb leadhatok egy tankcsapdát, az nagyon... És kemény a férfi. Kemény a férfi, mert azt mondja, hogy megcsaltál, megcsaltál, soha többet nem látsz engem. Én az már okos kedves húzás... kisangyalom, sose leszek a tiéd. Igen. Ez okos húzás egyébként régies alakjában azt a kifejezést takarja, amikor a fiúk azért óvatosan maszturbálnak. Nem, én nem. Bekrémezik előtte az... meg. Szóval a normális nemi higiéni szabályait maximálisan betartják. Ez az okos húzás. Okos húzás? Igen, az okos húzás. Ez olyan, mint hogy viccesen elrepett az orrom. Most értettem meg, hogy te okos már rég nem a népdalról beszélsz. De régi népi toposzokat emlegetek föl itt az adásmenet során. Viki, vagy hogy hívnak? Adrián. Ezen kívül, amit elmondtál és kiszedtünk belőled, még miért telefonáltál? Semmi értelmeset nem tudok nektek mondani. Akkor szervusz. Na csá. Csá. Nem értem, hogy miért kell. Írj egy levelet az estefemkukac.estefem.hu. Miért kell tartani ezt a 2.43.85-öt? Miért vagy kell föltartani szegény más hallgatókat? 160 karakterben foglald össze Adrián Csertinek a 0639-986-986-on. Miért kell föltartani a szegény hallgatókat? Tényleg. Haló? A vonalban? Sziasztok! Szevasz! Na, Lajos, hát? Már? Még a kötényes, meg meggyes, meg akármi történethez, ha már itt szabadjerengetjük a szexet a mesékbe, meg a... Népdalokban. Azt lerázza a mandulát, te meg babám, gazsuláld a rózsás kötényedbe. Minden. Hogy ez a meggyes szedegetős történet, ez a fedél miatt én azt gondoltam, hogy mondjuk a szűzlányokra vonatkozik kizárólag. Nem, mert ugye ott... Rosszul gondoltam. Ott megyek föl a fa tetejére, lerázom meggyet, és hogy hát így ugye... nem terjedt híre a faluba, hogy csináltam valamit. Pozitív thinking, ez nem így van, ez arról szól, hogy nálunk a faluban már nem nagyon tolnak a fiúk. De látszik, hogy a téma iránt érdeklődő hallgató vagy. Megajándékozunk egy hosszabb gyöngyszemmel, amely inkább egy férfias. Mi van a fedéllel? Nem, ez egybe a kifejezés. Nem szedik a megyet fedeles kosárba, az azt jelenti, hogy nincsen már tolás otthon. Hát jó, ez figyeld. De ha már betelefonáltál, tényleg mondok neked valamit. Kapsz egyet a párizsitól. Rugarigó verje devla. Nem üzlik a sötét zabla. Kemény zabla. Ha ráragom az istrángot, szétrugja. Álljunk meg egy szóra. Álljunk meg. Rugarigó verje devla. Hely, kanos vagyok, verje meg az Isten. Nem ízlik a kemény zabla. Dolgozni sincs nagy kedvem, megmondom az őszintét. Ha rárakom az isztrángot, szétrugja. Egyszer nem lehet zabolázni. Elmegyek, akkor is berúgok este. Nem lehet zabolázni, olyan kanos vagyok. Ha rárakom az isztrángot, szétrugja. Ebben nem sok megfejteni való. Na jó. Eddig stimmel, ugye? Eddig rendben. Rugarigó verje devla, nem ízlik a kemény zabla. Ha rárakom az isztrángot, szétrugja. De ha rummal megitatom, akkordéba befogatom, úgyis tudja, begyalunk a csárdába. Te álljunk meg egy szó. Álljunk meg itt egy szó. De ha rummal megitatom, egy kicsit iszok. Ha egy kicsit ráiszok. Tulajdonképpen kezes bárány vagyok anyukám, akkordéba befogatom. Akkordéba befogatom, beteszem. Úgyis tudja, begyalunk a csárdába. Annyira nem ígérem, ez elég egyszerűen megfejthető, ugye? Nem, ez mindig. Úgyis tudja, begyalunk a csárdába. Tudja a kis Rigó, hogy azért lesz valami esemény. Mert az a bujbuj zöldág azért az jó. Jó, hát. Jó, ez tényleg közérthető. Tovább, tehát jó, nem, ez tényleg mindenki tudja. Ez Párizs, ezt mindenki is. Ezt azonnal lehet érteni. Tehát az, hogy hely Rigó, te részeges ló. Meg itt az a bárát. Igen. Ezt szerintem mindenki érti ezt a dalt, nem? Rob, neked is egyértelmű. Nem? Robnak nem egyértelmű. Azzal mi van? Az is valamilyen jelképet hordozhat, ez a cifra palota zöld az ablaka. Hát persze. Cifra palota zöld az ablaka, gyerek itt a tubarózsa, vár a viola. Szerinted ez mit jelent? Én nagy a cipetben. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre, vagy kettőre. Nagy lány leszek én. Mindegyik dal, tehát nincs kivétel. Ami kivétel, az műdal. Megjelent valami könyv is, én úgy tudom. Nem. Akkor új magyar lexikon. Tanfolyamot tart valaki erről. Az a sztori, hogy a párizsi tanfolyamot tart ebből. Valóban a Néprajzi Múzeumban van minden vasárnap délután egy ilyen körbevezetése. Minden magyar háztartás nélkülözhetetlen kellékének kellene legyen az Országvilág 78-as egybekötött számai, és a Kincses Kalendárium 1986, és a Tollas Bál 1984 januári száma mellett. Hoppál Szemadám Jankovics, jelképtár. Várjál, én most hallgató vagyok, én csak hallgatok, és miatt nem tudnak egy csomóan betelefonálni. Ez igaz, föltartod a hallgatókat. Jó. Szevasz. Jelképtár gyerekek. Hoppál Szemadám Jankovics. Na, tehát mondd el rendesen, mert senki nem érti, hogyha ilyen rébuszokban minden beszélsz. Mondj egy könyv ajánló, ugye? Igen. A jelképtárat ajánlom nektek ma este itt az Estefem 98.6 könyv ajánlójában. Párizsi Miki vagyok. Irodalmi 10 percünkhöz kanyarodott a műsor. Köszönjük, hogy befáradtatok. Párizsi Miklós, estét a... Jó estét. És... Vagy hát nem volt túl stílusos. Esztéta vagyok, ne haragudj, szakmai ártalom. Párizsi, engedd meg a legszigorúbb ítésze, persze, a feleségem után. Engedd meg, hogy föltegyünk néhány személyes kérdést itt az irodalmi 10 percben. Parancsolj. Van-e valami könyv esetleg, amit így rögtön így kapásból tudnál ajánlani a hallgatónknak? Abudi Bélával beszélgettünk 1944-ben a Fészekben erről. Melyik könyv ez? A szimbolikák, az orientalista... szimbolikus képkörtemények szerepéről a magyar népművészetben, és akkor merült fel, hogy esetleg írunk egy ilyen könyvet, de aztán a Szemadám Hoppál Jankovics trió megelőzött minket, és piacra dobta a maga változatát LP formátumban. Mi a címe? Jelképtár a címe, a verseimet tartalmazza. Az Este Ákos vagyunk. 98.6 könyvajánlóját hallottátok. Lerázza az uborkát. Te meg babám húzogált. A rózsás kötényedbe. Veszzen, aminek vesznie kell, és jöjjön, aminek jöjjönnie kell. Az utolsó órába fordul lassan a műsorunk, a HRZ. Benne. Cseti. Pávó. Robi. Párizsi, ki az? És az Extreme. You know, you know. lesz itt a péntek, szerelem csütörtök, dobszerda! Ez itt a Hitremény Zsűrölet és a dobszerda, Pávóval, Csetivel, Robival és Robi-Robocskával. Szervusztok! Szevasztok, hajrá! 240-33-85 már búg is for is, ízlik is. 06-39-986-986 peregnek a sorok. Ha így benne a matába. És özönlenek a bitmanók, az estefem kukac, a kis bithobitok, a bitorkok, az estefem kukac, estefem.hu-n. És egy telefonáló vonalban, Zsebaszliki Pomfifá, jó estét, jó estét, szele vagyok megint, és eszembe jutott még kettő, amit az előbb nem mondtam. Na, az egyik a lerázza az almát, te meg babám rakd át, a másik meg a... Másik meg a lerázza a tejföl, te meg babám szedföl, ugyebár. Ugye? Hát a lerázza a tejfölnél egyértelműbb, az teljesen egyértelmű, meg az alma is szerintem. Az alma is. És van, amikor a rózsás kötényed. Ádám és Éva, és eredendő bűn, stb. Nem kell magyarázni. És azt ismered, hogy... És ott is ott volt a kígyó. És azt ismered, hogy... És lerázza a dugványt, te meg babám dugd, hát a rózsás kötényed en. Ez érdekes, ez egyenlő, amikor a kötényed is változik. Képzeld, de én szoktam azt csinálni a párizsinak, amikor rosszra csábítom, hogy szoktam neki mondani, hogy szitegek neki, mint a kígyó, akiről beszélt, és mondom neki, hogy párizsi. És a párizsi az gyere föl sport egyet nézni. És onnantól kezdve a sziszegés átalakul egyfajta meggyőzés. Nem, tehát egy ilyen az ördögi meggyőzés. Sport egy. És akkor elcsábítom. És ha valaki sejtít, arra nem izgul föl? Nem, ez nem arról szól, hanem hogy én szoktam a kígyót csajra? Idézni. De abszolút izgulok. Sejtítősre az sejtítős csajra abszolút izgulok. Az fú. Igen. Király. Mert a homokésó, de meg se többi. Azt nem ismerjük. Meg a nem mennek a süstörgós szavak. Ja, hogy most nem. Itt a homofób megállapodásom ellen tiltakozik ez a fiú, nem? Nem, de hogy is. Homokés sóder. Homokés sóder. Szóval. Nem ismerem. Homok a szélben. Az. Homok a szélben, tudom, hogy az vagyok. Az állítólag egy nagyon... Csak abban is van egy kis, darab kis beszédhiba szerintem. Tudod azt, hogy a homok a szélbennel a Balázs Fecó és a korál kijutott a Kárnyi Midemre? És utána egy nagyon-nagyon előnyös szerződést kötöttek. A műsodára? Igen, annak idején kijutott a Kánni Midemre, és négy évig Makaóban egy kaszinószállodának voltak a lift zenéje. Nagyon nagy pénz volt. Világsiker, világsláger lett belőle. Ezt így hidd el, ahogy mondja. Világlátott magyarok, kétmérföldes lépésnek. Így van, egy malajziai szállodaláncba voltunk lift zene. Hú, nekem meg az egyik volt osztálytársa, most Malajziába tanul. A szuper. Ómálizsa, Land of Glory. Hát ez komoly. Tudunk mi is egy emberről, aki nem sokára oda fog menni. Nagyon jó. A pápai látogatást tervezik. És még egy ellenőrző kérdés. Igen. Tankcsapda alatt volt léggitár? Volt. Természetesen. Jó van. Rockörök és halhatatlan, kösz, hogy felemelted a rock telefonját. Szevasz. Bila király. 240-33-85 az én drága Pávó barátommal. Édes szívem. Édes kicsi párizsi Miklósom. Komolyan mondom, hónapok óta ma először vagyok őszintén jókedvű. Innentől fölfelé vezet az út. Megmondtam. Halló. Sziasztok, Viki vagyok. Ugye? Mit mondtam? Igen. Kimondtam a jelszót, innentől fölfelé vezet az út. Viki. Igen, szóval ha majd a Nidoknál tartunk, akkor nekem is van néhány a tarsajomba. És ami most így hirtelen eszembe jutott, az kettő népdal. Melyik kettő? A lájtosabb, a másik meg durvább. Na, halljuk. De melyiket? Melyiket? Mind a kettőt. Jó, akkor ezt a lájtosabb is. Kis mohó vagyok, nem baj, ugye? Na, csak így prózában fogom mondani, mert nincsen hova. 32 éves lettem én, meglepetési költemény. Igen? Álljunk meg egy szóra. Kata, de sok utak vannak arra, Kata. Minden legény egyet csinál, aki Katához jár. Mindenki Katához jár. Ezt ne is fordítsuk. Kösz szépen, hogy elmondtad nekem ezt a verset. Mondd el a durvát. Azt csak a második verszakot mondom, mert ott van a lényeg. Igen. Szóval, most jöttem a Hortobágyi csárdából, leesett a vasalovam lábáról. Na most jön a móka. Szóval nyisd ki, Kovács, a fekete műhely ajtódat, vasald meg a kesér rábú lovamat. Még a Kovács vasalja a kis pejlovamat, véled babám, kimulatom magamat. Tehát ebben van egy ilyen... Megdugatja a Kovács a lovat? Tehát amíg a Kovács a lóval van, addig a Kovács a lóval van, ezt nem, ez biztos, hogy nem. A Kovács a lóval? Hát a Kovács az megvasalja a lovat, miközben te meg a babájával mulasz. Érted? Jó, de a Kovács a megvasalja az lovat, az azt jelenti, hogy a Kovács közösül a lóval. Hát simán. Hú, az nagyon kemény. De ez ugye nem azonos. Ez hol hallottam? Már ezt hol hallottam? Ugye, Viki, de ez nem azonos ez a Kovács, ez a bizonyos Kovács, ez nem azonos azzal az idős úrral, aki az élete végén 26 éve elteltével megvette élete második Volkswagenjét. Hát nem tudom. Nem. De ez egy névdal. A Kovács egy lóval, ez nagyon, ez pornódal. Ezt tanultuk énekkorán, úgyhogy... Hanyadikos vagy? Tessék, én most fogok érettségizni. Ja? Akkor jó, hát mondjuk gimiben ezt már lehet azért, ezt lesz, mert gimiben lehet. Tehát 22, nekem akkor sikerült. Várjál, de gimnáziumban ez már elfér ez a dal, nem? Én azt hittem, hogy ezt általánosban is nyomják. Ja, nem tudom, lehet. Mert ez nagyon kemény. Nagyon kemény. Jó, más valami, amit meg szeretné osztani velünk? Nem, gondolkozok, most nem jutott eszembe több név. Jó, engedd meg, hogy bepillantást engedjünk Nyugat-Európa népzenéjébe is, hiszen hadd említsem például a nem messzi Németországot, Frankföldet, Hessent és Bajorországot, ahol ugye Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lis. Álljunk meg egy szóval. Hans ma eljön hozzám, örül Liza. Tehát magyarul ez így hangzik. Ma jön el hozzám Hans, örül magában Liza. Igen. Freut sich die Lis. És akkor Lizát halljuk. Mit? Ob er aber? Egy-két hát. Ober, aber, über, ober, ammergau. Oder, aber, über, unter, ammergau. Oder, aber, über, hab nicht kommt, ist nicht gewiss. Álljunk meg egy szóra. Mit jelent ez? Vajon felső Ammergau felől érkezik, vagy... Vagy érkezik-e alsó Ammergau felől? Értjük meg. Tehát, hogy... A normális vagy a szűkebbik ösvényt választja. Tehát melyik lukon jön be Hans? Igen, vagy esetleg vagy... morfondírozik Liza, azaz Böske. Egyáltalán nem jön. Überhaupt nicht kommt. Még nem tudom. Ist nicht gewiss, még nem biztos. Ez a dal. Képzeld, Németország ilyen szikla keményen pacekba nyomja. Hát én csak ilyen ivós dalokat ismerek, de... Na például. A Wir langsam spazierend, vagy... meg a mit tudom, vor der Taverne, vor der großer Sturm. Mit ismersz? Hát most villogik a német tudásommal. Parancsolj! Nekerszomba tanultuk, amikor kim voltunk. Hol? Az ilyen csere, hogy hívják a... Eklesztomba volt? Zaufen, Zaufen, und ein bisschen dit, wie Zaufen hier, wie Zaufen da, wie Zaufen hier, wie Zaufen da, tausend ihre Flaschen und die Kästen werden rar. Kästen werden rar? Hát ez inkább egy vendéglátos dal. Igen, ez ilyen ivós, nem igen. Ez nem dugós, ez ivós. Igen, de igen. Például az, hogy Ficken, Bumsen, Blasen, Alles auf dem Rasen, az konkrétan dugós. Az, hogy lilalala, mein Hut hat drei Ecken hat mein Hut. Und wenn es hat kein Ecken, dann wäre nicht mein Hut. Álljunk meg egy szóra. Parancsolj. Az én kalapomnak három sarka van. Ugye? Az én kalapomnak három sarka van. Toigli, toigli, vessző. Három sarka van az én kalapomnak. Toigli, toigli, vessző. Vessző, toigli, toigli. Vessző, toigli, toigli, igen. Und wenn es hätte kein Ecken, tehát hogyha... Nem lenne sarka, kerek lenne, ugye? Tehát nuni lenne. Tehát ha nem lenne sarka, nem lenne golyó-golyó vessző. Ha nem lenne helyette Ha nem lenne egy fejecske helyette, akkor dann wäre nicht mein Hut, akkor nem is lenne az én kalapom, mondja a német. Érted? Érted, hát hogy lehet? Érted? Francia dalokat nem tudsz például? Azok valószínűleg nagyon pikánsak. Szülőpont, Davignon, zsöszödesze, zsöszödesze. Na, zené. Zsöszödesze, zsöszödesze. Never we will mock you. Párizs nagyon sok nyelven beszél. Anikó, vagy hogy hívnak? Mindig. Viki. Fro. Viki, köszönjük, hogy telefonáltál. Hát szívesen. Szervusz, Viki. Köszönjük szépen. Pusza. Ez pedig nem más már, mint a Blood Sugar Sex Magic-nek az egyik behúzó, az egyik leghosszabb behúzó vempje. Ne, zenéljük végig, jó? Istenem. Játszanak a fiúk helyettünk. Néha azt gondolom, Pávó, hogy egy kicsit abba kéne hagynunk, hogy nem? Vonuljunk vissza. Te, én... Ne, menjek, tényleg nem. Ez nem, tehát 11 óra, ez eleget dolog. Az a másik, hogy olyan bunkó. Nem, de vagy bunkó, mert ez a népdalozás, ez... Figyelj, ez nagyon kemény. Figyelj, te, mondhat, elvetetted meg, a súlyt. A világ örökség része, érted? Elvetetted a súlykot szerintem. Te kigunnyolod a pusztát népet. Na jó, gyere, ezt beszéljük meg kint, mert én ezt tényleg, én ezt nem csinálom. Jó? De gyere, beszélj, akkor beszéljük meg! Yeah. Nagyon kemény volt ez a szám. Sex baby. Hallod, nagyon kemény. Istentelen szikla. Ez most jó kemények voltunk. Csuma kemény volt. Estefem.hu Varsájában e-mail esett. Pávónak szólt. Mária Harcsáros. Halló, Mihály, mondjad. Halló. Halló. Sziasztok, volt csak lehakítom egy kicsit. Jó, ki, tényleg. Tekesd le az öreg készüléket. Halványan világítson az a varázsszem. Na itt vagyok. Jó van. Suttog már a pacsirta. Tessék? Semmi, figyelünk. Suttog már a pacsirta, gyönyörű. Lehakítottam a rádiómat, ugye? Suttog már a pacsirta. Már a pacsirta, gyönyörű. Parancsolj. Elképesztő. Tényleg. Mondjad. Cseh Tamás a mikroszkóp színpadon. Már volt szó. Nem hallom, bocsánat. Érik a szőlő, hajlik arról a volt már igen, szó. Volt, volt szó. Arról mi, volt már nagy baszó. Hát, azt megfejtettük öregem elejétől a végéig. Kész, ki van vesézve. De az, na, az most már így egyszerű. Tehát tényleg volt már. Aztán kidobtuk utána, mint egy napon fárasztott denevért. És a 200 künkös dróza. Na, azt nem ismerjük. Nem ismeritek? Azt hogy van? Tudjátok a megfejtést. Hogy van a szövege? 200 pünkös drózsa kihajlott az útra, el hát, akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Jaj! Hát ezt mindannyian értjük okay. A vételkörzetben, emberek. Tehát ezt mind az 1.260.000 ember vette, és ugye? Ha azzal vágok neked vissza, öregem, hogyha már így a villámtréfáknál tartunk, hogy... Kap be a lövegem, csata. Év úton járok, sajnos néha-néha én, de bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Hát. De ez műda. Természetesen, de már műdalokkal. Vagy az, hogy iminimi, szeminimi, juvább, csuva minimi. Vagy pedig mi volt, amit mondtál? Vincszörny. Nem, a hobbitul, amit elénekeltél. Hompár, kenyel, folkár, hét, omagyaka, hombár, eber, pöcs. Nem. 11 óra lett. Apacuka, fundaluka. Apacuka, fundaluka, funda, kávé, kamanduka. Apcuk, fundaluk, funda, kávé, ha, man, duk. Érted? Ez a legegyértelmű. Mind Vili volt. Csak. Na. Mást akartál mondani? Hát nem tudom. És a 3, 2, 1. Nem, sajnos. Térjünk vissza a népdalokhoz. A festő meglátott, nézd le rám, ó Istenem. Nézd le rám. Elmegyek. Ó Istenem. Elmegyek? Aha. Messze megyek. De nem, bocsánat. Elmegyek, hosszú útra megyek. Az a balagási dal. Nem, elképesztő nagyot lövök. Nyilvánvaló. Tehát, elmegyek, hosszú útra megyek. Köpönyeget veszek. Akkor arcom lesz, mikor visszajövök. hogy az elképesztő. Sűrű könnyeimmel. Azt nem tudom, hogy van. Kiborogattatom, izé-vizéimmel, megohomohó, hajrá Fradi. De bocsánat, és a izé? Erdő mellett estvélettem, subám fejem alá tettem. Igen, és? Összetettem két kezemet. Igen. Úgy kértem jó Istenemet, ugye? Én Istenem, adjál szállást, ugye? Én Istenem, adjál szállást. Már meguntam a járkálást, ugye, hogy mindenhol voltam már, mindenkit megtoltam. Adjál szállást, adj egy állandó nőt. Járkálás, a járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást, ez egy ilyen édes visszaemlékezés, idegen földön lakás, ugye? Tehát ez jó volt az, de most már adjál egy állandó nőt, ugye? Igen, a one night standek, ennyi. Igen, one night stand. Na figyelj, akkor mondok egy másikat. Igen? Ezt figyelj, értsd benne meg, úgy lásd meg a szimbolikát, jó? De te is hallgass, tehát azt mondjuk, figyelj, háromágú favilla kisangyalom, biciklizik a pina, kisangyalom, érzed, miről van szó? Érted? Jön a fasz is lóháton, érted? Most ez, hogy mire célzott ezzel a szóval. Jön a fasz is lóháton. Figyelj, megemeli a süvegét. Szervusz, Pina barátom, kisangyalom. Na, ebbe aztán van szimbolika. Kösz, hogy hívtál. Szevasz. 98.6 erre most mindenki varjon gombot, de minden esetre egy biztos, hogy elmúlt 11 óra, és akkor ilyenkor már befér egy-egy bazd meg is az adás menetbe. Egy-egy direktem nóta, vagy egy komolyabb bazd meg. Lenekre nézz. Minden pénzünket a bírságra fogjuk költeni, gyerekek, nem a pénzért csináljuk ezt a haknit, jó? Így van, Chatman, Rob, Párizsi Miklós és az Pávó Miklós a Hitremény zsűröletben az Estefem 98.6-on éjjel-nappal. This is one thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it. Because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on.